دا د مینې زور دی چې وایي زور لا ایټم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زوالا موٹر بم سارا گل استشهاد چمار دی احرام تلالی دا گل استشهاد چمار دی احرام تلالی دا تند دی آخستی مثل غالی لشبنم سارا تند دی آخستی مثل غالی لشبنم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا آخلی بطر پور دا کونڈو بورو یتی مانو نن آخلی بطر پور دا کونڈو بورو یتی مانو نن دیر یاغی سار اللہ بکڑی وصل جہنم سارا دیر یاغی سار اللہ بکڑی وصل جہنم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا درمی دا حال دا پا دورا وامد پا خندا آشنا درمی دا حال دا پا دورا وامد پا خندا آشنا کللی ٹول مینو ڈاپا ہو نرخا منظم سارا کللی ٹول مینو ڈاپا ہو نرخا منظم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا دیر ناز دانا ٹوائیت سوپر طاقات لارم دیر ناز دانا ٹوائیت سوپر طاقات لارم سپین طالب جان زر کلا گورا کل عدم سارا سپین طالب جان زر کلا گورا کل عدم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا عشق کا منصور تی مینی وزڑا و دار باندی عشق کا منصور تی مینی وزڑا و دار باندی ستایو بادی منتل دا پیکا و ترنم سارا ستایو بادی منتل دا پیکا و ترنم سارا دادا مینی زور دی چی وحی زور لائی ٹم سارا نیخ پا دوک منز پیدای زمالا موٹر بم سارا نیخ پا دکمن زپی دایز والا موٹر بن سارا مینا غالی بینا شهادت سر نزرانا غالی مینا غالی بینا شهادت سر نزرانا غالی گورام منتظر نجرا بینش استر گونم سارا گورام منتظر نجرا بینش استر گونم سارا داد مینی زور دای چی وای زور لای تم سارا نیخ پا دکمن زپی دایز والا موٹر بم سارا نیخ پا دکمن زپی دایز والا موٹر بم سارا داد مینی زور دای چی وای زور لای تم سارا نیخ پا دکمن زپی دایز والا موٹر بم سارا نیخ پا دکمن زپی دایز والا موٹر بم سارا.